السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest azalarını bir kere yıkamak ve bununla ilgili hadis-i şerif. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Bir defa Nebi-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem abdest azasını birer kere yıkayarak abdest aldı. Bu hadisin kaynağı Tecrid-i Sarih hadis, Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih hadis 126, Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.